الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. سورة طور کی بیان دا احوال و دا مومنانو دا آخرت دا جنت داغی کامیابیو او داغی دا اللہ رب العزت دا طرفنا قسم قسم انعامات چمخ کے بیان شو داغی دا کورونو دا جنتونو ذکرم شو داغی دا خراس کاک او داغی دا آرام او دا راحت پلنگونا و تختونو بیان شو او غی سرا جنت کی مرگرتیا و سکون او راحتم ذکر شو دیدے کی داغی حال ذکر کئی دمخ کے سر مناسبو چدار جنتی حالت پا جنت کی بشاند بادشاہ ہے چر سور تا حاصلی سکمینی او دا غزید خوراکس کا حال بیان کو لیکن کلا دنیا کے امداز کی گی چیو نشس ختم شید و خوراک چیوی کہ عام روٹائی و سالنونی وخی قسمہ قسم فرپسی بل راشی چیو نور دل عزت سیدونی فواکه میوی شربتونی قسم قسم زاغی ذکر دل تکی وامدد نام بفاکهتن امداد ستوی ډیر ډیر ورکلو بار بار اللہ وی ډیر ډیر ورکم زیتا دا خوراک نفس بفاکهتن میوی ډیر ولحمن او وخی اغا چیز مارغان او وخی ولحمن تویرم مایشتاون سور واقعہ کی بیارازی دیزکاوی چی دنیا حال نده چی خوراک پسی بل خوراک خو مرس پیدا کئی ویو وخبان دیدوا خوراکا دنیا کی دا مناسب ندی صحت تپارا مفید ندی بلکہ مضر دی لیکن جنت کی دا باک نشتا دی کار سمرا زل خوراک کے او کار سمرا قسم خوری یو بل پسی نسو نقصان دی ندی بلکہ نورم انسان تا دا صحتا و دا عروج و دا سرور اسباب پا کی پیدا کی نزکی اور پسی ہوئی چوام ددنا ہم دیر دیر بورکم دیر بزیاد کم دیتا بفاکیاتن اغمیوی دا جنت ولحمن اغوخی دی مما اشتاون دا غصو چی دی اے واری چست زلکی کی اشتہا کی گی اغبا تحاضری بس دانا چه بسا سی کانا تیار شو کانا اپتن لگی چه د دې د طبیعت مناسب دا او کنه ده د چا به پالی او د چا به سي نه چې دې سوال نه و تیاری مما اشتهون کما کې ذکر شو چې جنتی با یو طعام په خلی کوي ازل کې وې تیر شي چیرې کله پلانې شي ونه خبره نو بس هغه شی وته نه جوړ شي وي اجتهادی ته مې مایشتهون چې د دې د تقاضي نه وخلاف نه وي نو د دې د مجلس حال بیانې یکه بات شهان چې ناشتي دنیا وسبات شهان خاصی او مثال دی او قیاس دی او شربتونا شرابونا دامینس کی گردو لشی گلاسونا رفضی بدیو بل سر لاس لگئی لاس لگو لسمانا یو بید یو ناخلی بل بید بل ناخلی بل بید خو دنیا کې جدا چل چا کو غری خو پیسې قانون او شرمول زګی چا به کې سونس کل خټول توی راتوي شنو او صرف خپل عزت او سرور او خوش طبيعتي په وکړه دا نه کله به ګذل تمات شي ګلاس ال ته ماتيږي نه ان تويږي خدا هم داغی دا جنت یو نعمت تی یو لذت تی چلی تا باغی سر دیر لطف حاصلی گی ادانا چکنی کلی اصونا وکمی نزکا باید یو بل ناخلی راخلی و شور او دوگ بی پی دا داغی دا نعمتونو کیولوی نعمت تی چشمار لیش یتنازعون فیا کأسن لاس بلګی پر جنت کې یو بل سره پاغ کاسو او پاغ پیالو او پاغ ګلاسونو دا کاسه خو نه ده دا خوړو په لوخ کې نه دی حساب دې که څه شي اسکی خو نه شي اسکی په وخت کو به تویږي په کاسه باندې څوک اسکی شي هغه جدا سيزو نه دی خو نوم یې کاسه دی او کاساوی تا وی چڑا کئی چتشی نواغی تا اینا اویلی شلوخی انتشلوخی خوالتا نشتا نزک ایک احسان ذکر کو انور اگر جنت سره چه مناسبی اگر چالی دلی ندی چسنگا کاسی دی خودی ودا سکی یتنازعونا یتناولونا تناول او یتا آتونا ناس بای اصلا دینا چطولو سرابا خدا دا مجلس یو رونق دا چی واخلا واخلا لکا واخلا واخلا نو کلنگ کلنگ بای راکا ادی که با مزید از تنازعون فی آکاسن ویلش داغی تعبیر نشکی دی او نداغی اغا حیعت و شکل سوک ویڈیو کی بند کولشی یتنازعون فی آکاسن لاس بلگی او بل سرام وزی جنت کی پاگ کاسو پاگ پیالو پاگ گلاسنو لا لغون فیا ولا تاسیم جدائی راولی دا دنیا دا دینا چه دنیا کی بام دی پا دی نجس و سیدون و باندیو بل سردہ سے کول کن لیکن لا لغون فیا نشتے پاوے کے باطلی خبری دل دا خو باطلی خبری کئی چه شراب اس کی بکواس کنزل بدردی کر لپکی غیر اللہ تاواز لوی ځوان تا وړو کې ځوان تا لا لغون فیها دا خو باطلی خبرې کړه نن ته باطلی خبرې نشته لا تعصیم او نه د ګناه خبرې چې دروغ دي چې غلی ده غیبت ته دا غی سره نشته دا غی نه پاک کار ده نا خوراکونه دومره صفا او سترو هغه شرابونه دومره صفا او سترو چې نه پکې د انسان په زړه باندې اثر کیږي چې الټه کی او بقار جوړ کړي اني پکې په عقل باندې چې بيوشي پیراله چې بيوشي سره انسان د خلې نار څو باسي دغه پکې نشته ده کنه بيوشي پکې نشته ده سردار دې پکې نشته ده نو لا لغون فیا ولا تعصیم باطل خبرې او بد خبرې او کنزل وینا فحش بلا غرول دام پکې نشته ده ان ذ ګنا خبرې ولا تعصیم ګنا خبره سي ضروري کنه څومره صفا زه پاک ساک زه نور بسی نور اعزازات بیانی چی دا خوراکونه او دا لوخی او دا مجمی او دا کاسی دا بسو کولی روڑی دیلا نو خادمانی اخی ویتوب علیم غلمان اللهم گرزی را گرزی باند خدمت تپارا پتی باندی دا سی نو کران غلمان چې نو کران او خادمان ذکر شي ردی دل تکي هوټل تفي کر شي غندونو ته بیا ودل روټه په نظر کوي چټه بلمن راشي روټه تکی دي کنه ته وای چې رما په خپل راغستې و دي لنګ ته وګوره ته دي لاسو ته وګوره کړه کاوه درشي ده ځکه الله رب العزت ورپسې وای چې کأنهم لؤلؤ مکنون هغه ځاز خادمان دي تبوی چیز عمل غلر دی بند شوی پڑا بوکی مکنون محفوظ چی بس وسطی نا سر لرکا و کلاو اکلاو را پر یہ خود دی دنیا بات پی نئی لگی دلی امر صفا و سترا و تر و تازہ دا داغی صفائی دا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام نا تفوزو کو صحابہ اکرام چہاز الخادمو فکیف المخدوم دے خود خادم صفت تے چلو لئم مکنون ملغلر ازا نا چاہ مخدوم بسنگئی چیزی دے چاہ خدمت کی او دے چانا چاہ پیر گر دی او چاہ دلاس پر نام اولار دی اغا مخدوم اغا جنتی بسنگئی نبی علیہ السلام ویچے فضل المخدوم علی الخادم کفضل القمر لیلت البدر علی سائر الكواکب دا سی بئی گا نتاو چرتا سوار لسما شپا باندی برا ندی کتلی اسمان تا چو سپوگمه ده او ستوری تینا چاپیر ده ده مخدوم ده مخدوم با کل قمر لیلت البدر اسوار لسم سپوگمه بای ستوری با تینا چاپیر خادمان ده حال مخدوم ده اب یا حدیث کراغلیو حضرت انس رضی اللہ عنہ چکل جنتی آوازو کی خادم تا ضرورت بنی خدام یو نعمت تی چیزی وازو کی اوغوی جی نو فبادره الى بابه الف خادم كل يقول لبيك لبيك دروازه سره بزر خادمان ولاړي ار یو بوئی چې لبیک لبیک دا لوی بادشاہی د دنیا کنه اذا رایتهم حسبتهم اذا رایت ثم رایت نعیما و ملکا کبیرا شو ګور کنه یو جنتی به لوی ملکونو بادشاہی هلته به جنت کې ګرځي را ګرځي وا پذی باندې غلمانن نوکران دی جنتو لهم کانم لؤلؤ مکنون دمره بصفا او ستری تبوید عمل غلر دی بندی شوی پا اخپلو دبو کی بس ار سره خبر که نور دلیل پی نی بعضی مفسرین وی دبوید مشرکان و غماشومانی دغه مشرکان او ماشومان په دابو کې باندې هغه کې توقف د خدای بندانو ولي لا تقدمو بین یده الا و رسوله د خدای او پیغمبر نه مخکې کیږي هغه سره دی ویل چې نبی له سلام نه تاسو یو چې د مشرکان د ماشومان وکم دی هغه ته الله اعلم ما كانوا يعملون اللہ دیر خبوئی گی منگتا دی خبر سایلم نشتا تو اس راولین و اغیل اے خادمان کہہ دا کچھ خادمان نشتا کنا دا اس خبر اغیب حق کی توقف دے سویل شوی نی چی کم زیبا کم زیبا نی اغیتا غلمان خونشوی لے اخو دا جنت خپل خلق دے چو وسومشتا خو بندي کله چې جنت ته مؤمنان لړشي نو باور از باندې ته کوله او شي رازات شي حال ذکر شه د جنتیانو ډیر بهتر د هر خبره ذکر پکې او شه ډیر مفصل نو اوس اغيو بل سره مذاکرات کوي چرس برابر شو ارس سم شو کنا نوست مذاکرات و تفارغ شو مذاکرات سمان دا دنیا خبری دا بولا دیر خوان ور کئی ادا سی بوتا یادی پس خمونگتا ندی یادی چی پروس کال سے چلو ابل کال سے چلو ایس آغا بوتا دا سی یادی لکا دا سات فاقبل بعضهم علا بعضی یتسالون مخامخ بشی بازی جنتیان بعضو تان تپوسو نبا که اخپل میانز که دیو بلنا دی دنیا دی حالاتو اگا خبری بیادی چی دا سب چلو لانی زی کسنگ چلو لانی وقت کسنگ چلو که اگا دی سختی خبری اکا دی خوشحالی خبری تپوسو نبا که دیو بلنا اخپل میانز که دا د ټولو نعمتونو لوی نعمت دی دا عمر اغلی چې یو جنتی با د بل جنتی ملاقات لذي نو تخت په هوا روان و چې کوم ځای کې دا غزاین التبکینی خبري بو کی خبري بو کی خبر او بیا چې کله واپس کیږي نو هغه بو در سره زم نه بور سره راشي چې بیا هغه واپس کیون دی وای زه در سره زم نو دی و سره لرشي چې بیا هغه واپس کیږي نو زه خبر ته تش تک را تک وای ها تکلیف خوشته دی نه هغه تختونه په لنګونه چې مخکې ذکر شو علی سرورین او پراته نه وي په هوا باندې وزیر راځي هغه له الله هر قسم کمال ورکړې کنه مخامخ بشی بعضی بعضو تا تپوسو نبکی دیو بلنا قالو او بوائی دا اس وجه بیانی تا تاته بوسونه بکې دی او بلنا چیرې تا نعمتونه مونږ ته په سبان له حاصل شو زمون خوړو دا په خیال کې نه راتل چې مونږ ته دومره سهولت او دومره عيش او دومره د جنت بادشاہي دا خو زمون په خیال کې نه راتل چې دا مونږ صدا سي او عمل کړو دا عمل پوجا باندې الله مونږ له دار سره کړو نو دو عمل ذکر کوي دو صفاتونه ذکر کوي یو خپل عجزی نرمی خوف او یره چې زموږ دنیا کې داسې ژوند ان كنا قبل في اهلنا مشفقين وبوای چې یقینا مونږه مخکې په دنیا کې په خپل کورونو کې د الله نه یریدو یو دمانه پلو کورونو کې خپل کور څوک یریږي همغه په خپل کورونو کې ناستو یریدو هر وخت به موږ سوال کوي چې الله خیر یا الله ته مونږه حفاظت وکړي یا الله خیر را پیښ کړي خیر را پیښ کړي د خیر مالکا خیر را پیښ کړي هر وخت به موږ داوی کوي هر مؤمنانو خبرې دي کنه چې مؤمنان یې غواړي خو خوانه ورې ان كنا قبل في اهلنا مشفقين ارواح بهم سوال کو چې الله الله نه یریدو نو شفقت په معنا د یری سره هم راضي سورې شورا کې هم تیر شي والذین امنوا مشفقون منها چې مؤمنانی هغه د قیامت د نوم نه یریږي اور وحسال کوي او دوی معنا د شفقت نه دی د محبت نه دی د زړونو نرمي د زړونو عاجزي دا ذکر کوي یقینا مونږه مخکې په دنیا کې یو بل سره ډیر مینا کوونکې محبت کوونکې زمون خو یو بل سره د الله د رضا لپاره محبت وکنه نور حسنوم یې انکه کنه نه نور څو و د الله په نوم به یو ځای کیدو کې ناستو او د الله په نوم به بیا پاسېدو دغه زمونږ ژوندونه زمونږ جمع کېدل او زمونږ خورېدل د الله په نوم باندې ډېر انتهایی محبت یو بل سره زلونو کې هم نرمي و هر وخت به هم زلون لکه چنچلې په شان تیرا پیدو دا معنا ها یو دا عملو ها چې مؤمنان دا دي کنه حدیث کې راغلی چې جنتیان کل ضعیف متضعف کمزور عجز سره متضعف تو تا وګورن تا ته وړي رجس کارش خبرې دا جزیدی نسته ولانه دا جزیدا کار او خدمت یې دا جزیدی یو بل سره خپل ولی او دوستي او عزیز ولی هغه دا جزیدا ترخه خبره پکې نشته ده په خبره پکې نشته ده دنیا کې دا سوله کتبه دی په جنت کې دا ډیرو کمو خلقو ته دا صفت حاصل دی یو دا صفت شو چې مونږ په خپل کورونو کې الله نه یریدو مونږ په خپل کورونو کې یو بل سره د الله په وجه باندې محبت او مینه ساتل د الله د یری نوم یو بل سره ډیر ښه سلوک کو مور او پلار سره خپل خپلوانو سره خپل عزیزان او مرګرو سره فمن الله علینا الله زکه په مونږه احسان وکړ هغه په عزیزانو خلکو احسان او په غریبانو باندې احسان کړ پس احسان وکړ الله په مونږ باندې او وقانا عذاب السموم او بچی اپنون داغی عذابنا چه اغا ده بدن پاغا نرو نرو ویختو که ننوزی سموم داغی عذاب دفا لوگی تاوی ده لوگی ذکر راغده کنخا فی سموم و حمیم یان نمیان بابا گرمو بوکی او پلوگوکی او پڑیر لی مصیبت کے او مبتلائی شکر دی چه اللہ مونگا بچ کرو اگه که اگه نور خلق را گیر دی اگه نور خلق اچه پلار بطو اتا با ڈڈا اکرا سیٹ تبشوی تغرا روان دی لا سنا اخپی گرد ورد خیر کی او پورا جامعی بیم نوی چوری تشبنین بیو باڈی بیلڈر را روان دی اگا جدا خلقو کنا خواہ اگی که خونه یراو دا خدای نا نبا که رحمو پچا باندی انی خبری دا خبرو پشانتی وی دا انسانانو پشانتی تحذیب پکی نو تحذیب خو مومنانو که دخل ادغ خلقو که تو با خدای ناغی او پدی لگو که او پدی گرم او بو که پدی که او پراتی یو عمل داشت عجزی نرمی پذرونو که او دخلی نیرا دویم انا کننا من قبل ندعوه او منگا پا دنیا که چه منگ بعد اللہ عبادت که نعبدوه یو مانا داد مونگا کسا کڑی دی نو دا اللہ دا پارم کڑی که منزو که نفلو که فرضو که خیر خیراتو کارسو باس دا اللہ پا نمبان بلچا نم پکنو عبادت بندگی اللہ کڑی دا مونگا او دویم او مونگا پا دنیا کی چه مونگا دیر دیر سوالو نا کول دعاگان بام کولی ندعوه هر وقت با هم سوال کهو تلانا دسو چه اللہ زمان گناو نماف که دیر گنانگار یا اللہ منگا دو حرامونا دپردو حقوقونا دو ظلمونو نبچ که هر وقت برا سر داغا مخا یا اللہ منگا دو شیطان نبچ کی کده انسا و کده جنوی یا اللہ منگا دو ایمان دو فوت کی دو نبچ کی ذکر دیر وقتو نراشی چه انسان پاکی دو ایمان نپاک ساکشی بیل دقا سپاتی شیخان لگا سوک چه شاہ غازی بابا لزی آبیات نرازی اتره ور پوری نی دی ایمان ایمان تیل تا پاتی شو اول تا مارغان ناستو اگری اسی ٹکلی ٹکلی کن یا خود ایمان دی ایمان دا تاوان نبچ کی هر وقت با ام دا سوال کهو خوا چچره شرک را نو نشی دا دی خلی نداسی آواز او چگو نو دی لکه مشرکان چی آوازو نکی غیر اللہ تا ایمان دلشو نننا كنا من قبل ندعوه مونږ سره د خپل ایمان ډیر غموخه ډیر فکر به امکاو نو سوالونه هم د الله نه کړی دي د بل چا نه نه د الله نه به سوال کو الله ته به مواز کو چې څه ضرورت او حاجت به نرابلو مونږ به کو بیا به املا سوچت کړو او دعا به وغوښته او یو بل ته به وی چه دعا را کورا تا نوری سجد نشتا دی ود دعا محتاج ایو دا آغی خبرو منگ راوستو دی زیتا خوا دا پا دی عمل و پا دی عقیده بانده ملاوی جنتو نا انا کننا من قبلو بیشکو منگا پا دنیا کی ندعوهو چه منگ با اللہ بلو پا خلو حاجاتو کیم مونږ به الله را مدد کو په خپلو حاجاتو کې مونږ به الله عبادت کوو کمالیو که بدنیو نو مونږ پوښیو چې عبادت چی کنه لله اخاص د الله لپاره انما نطعمکم لوجه الله که چاله سوار کولو سه احسان او مکاول مناسبه هغه کوم نیت دا چې الله رضا شي نو بل چا رضا پکې نه وانه خنو الله رب ال عزت سو کړو ګورو تا زمون بس عمل او زمون بس عبادتو ولیکن الله انه هو البر الرحیم ډیر لوی احسان والا دی کنه ډیر عظیم احسان یو کو پمون باندې زمون په خپل عمل باندې اعتماد نو زمون اعتماد خدای الله په فضل او په احسان باندې چې کله هغه فضل شي احسان شي نو بس ارسبه شي او کله هغه فضل او احسان نه وي نو عمل پیغمبر ویلو چې عمل په تمامه یې وره هغه کارو شي کنه ها زمون د الله او فضل او په احسان سره دې زه ترالو انه بشک الله چې هو البر اگر ډیر محسن ذات ته الرحیم او ډیر مهربان دی عجیب ذات ته هم به سره احسان کوي د خپل احسان نه باندې نو باسه هغه به سره احسان کوي ته خو نشي کولی او رحیم ذات ته کتا سکړی کنا داغي دومره قدر کوي د بنده وسه عملي ولیکن الله رب العزت سره دومره قدر دی ځکه ویلو چې بندیان د خپل عمل قدر کوي خپل عمل تسبق مګوره څنګه ډیر خلقی کنه ښا کله تا بنده په خپل سپکو ګوري چیرې وي نور سره سره نو هو یو 50 روپۍ وې دمو له ورکړي زما په خیال کې خدا زور شي نه دی ښا زور چې زړه نه بچ شو ما په ښا د ډیر غوبل جوړ کړو نو بس دا خل بن شو انور ته پینځورو په وسو نه لا وینا په لمال ته بس پک نه ګور او نه به بل دا سکه چې هغه در پورې و خان دی چې غټ خیرات دی وکړه کدی ته خیرات وي خدا وازه روزي 200 زل کوم وروسته دیو بل پامل پوری خان دی نه لاوی زی قدر کوما زی ډی روما زستا د عمل نه غرونه جوړوما او تا سره قدر نشتا تاسو مکو کنه خو نو به شکه الله احسان کی ډیر او رحیم دی نو دا غلګون ته عمل دا غمات ګډ عمل انسان له سمره بدلی ورکی او په لس باندې او په سل باندې نو دے سبب بیان کدی توجہ بیان دا نور صورتونو کنے بیان شوی چی ور سر علت بیان کری چی دے نعمتونو دا دی جنتونو علت سشے دے چی اللہ مونگل راکلو اگا سی عقیدہ و عمل فدی باند ملاوی گی نو آمن و عمل الصالحات واخر